أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورة الكوثر مكي سورة دي او نزول کې انزلسن دي د سورې عادیات نه رستو نازل دي د سورې تکاثر نه مخکې دي. ربط د دې سورۃ د مخکې سره یو خدا چې مخکې سورۃ کې په کوم اوصاف باندې زجر و د دې سورۃ کې د هغه په ضد اوصاف باندې امر ور کوي حکم کوي. نو دویم دا چې هغه سورۃ کې مکذب بالدین ذکر کړو او هغه دشمن د نبی صلی الله علیه وسلم دی نو دې صورت کې دا غد د ابتر کولو د پاره امور ذکر کړي. درېم دا چې کلم مخکې صورتونو کې د قران مخالفت کوونکي ذکر شو نو اوس تیزی ورکوي په دعوت باندې قران کریم ته د پاره د کامیابی د اهل قران او د پاره د مغلوبیت د دشمن. دا رنګه مخکې ذکر د اوصاف قبیحو نو دې صورت کې ذکر کړي طریقه د نجات د دغه صفات قبیحو نه. دارنګه اقسام د مخالفینو ذکر شو نو اوس شروع کی په خطاباتو کې اهل القران ته نو دې صورت کې لومبه خطاب دی په دې کې ذکر کوي فرایض د داعی الی الله. داو د صورت دریو امور د پاره د مغلوبیت د دشمن ذکر کوي او گویا کې ترغیب دی د امور ثلاثه او ته په مقابله دشمنانو د دین کې. ا د اسماء الله نه په اسم د رب ذکر دی یو نوم دی یو صفت فعلی په کوم ذکر دی. خلاصه د صورت دا ده چې اول نعمت د کوثر او د کوثر نه د کوثر غو ذکر دی چې هغه قران دی په دنیا کې او دا هغه په سبب سره د حوض کوثر نسکل حاصلېږي په آخرت کې او په دې کې ضمنن امر دی په بیانولو د قران بیا د آداب دی د لپاره دعوت کوونکی او هغه کرت د شخص په عبادت بدنی او مالی چکم را شرط عبادت بدنی کې د پاغه ور د ادارنګ په مالک یې بیا نتیجه د هغه ذکر کړي چې مغلوبیت د دشمن برازي د بل نعمت ته کړه. دا څه خلاصوم ویل شي په بل طریقه چې ذکر کړي لومبه انعام چې هغه کوثر د لومبه آیات کې چې قران کریم دی او مقصد پکې تحذیز دی په اشاعت د قران کریم ذکر شکر د انعام د کتاب د الله دا اظهار د هغه او بیان د هغه او دا غي سره دو وصفونه ذکر کړی چې دا د داعی او صاف دي چې کوم داعی ل القران دی د آیات کې بیا نتیجره دي امور ذکر کړي چې هغه تذلیل دی د شانی چې هغه مخالف دی او قطع د نسل دا غد درې آیات کې اشاره ده چې منقطع بشي نسل د شانی د دشمن او د بغیز او باقی بپاتی نسل د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په کثرت اتباع دارو تابعدار ویلي. بسم الله الذي لا حد لفيضان فضله الرحمن الذي الذي عم حكمه فلا راد لامره الرحيم الذي خص حزبه بالاعتصام بحبله. خاص ومدد دنم د الله غزاد چې هیڅ حد نشته د پاره د فیضان د فضل داغو. رحمان ذات ته عام دے حکم داغنو نشته سوک واپس کو ان کے حکم او امر داغلا. رحیم ذات دے خاص کړی دا خپل ډلا په منګلو کلپولو پرسه داغ چې کتاب د الله دے. ان اعطینا کل کوثر یقینا موږ درکړه دے تا ته ډیر د فائدې شه ډیر لوی خیر کثیر موږ درکړه دے. الکوثر دې کې په ظاهر کې ذکر د نعمت دے په نبی علیہ السلام باندې او زمنن حکم دی په دعوت ال القران معنا ان اعطینا کل کوثر فبینه للناس. دا بیان کا کنا او ابن قیم بدایو تفسیر کې په دې جمله کې اته تاکیدات دي. اعطینا ک بیا د اعطینا ماخوذ دی معنا بخشش دی بغیر د صحیح وزن. کوثر وزن فعل په کثرت نه په معنا د خیر کثیر راځي او کم سی چې عدد ډیری یا قدر ډیری نو عرب هغه ته کوثر وایي. امام بخاری رحمه الله په تفسیر د دې صورت کې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ما روایت راوړو چې کوثر غ خیر دی چې الله نبی علیہ السلام ته ورکړل دی او غ نهر دی چې په جنت کې دی اغم د دې خیر نه دی. قرطبی بدی کې شپاړه سقوال نقل کړی دي چې کوثر دیته وي دیته وي ته حسن بصری او عکرمه رحمهم الله نه روایتو چې کوثر قران ته وي او نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بعضی احادیث صحیحه د بخاری نه نقل دي بخاری کې شته چې دا حوض دی په جنت کې وړي احادیث صحیحه چې بعضی صحیح مسلم کې مشته دلالت کوي چې دا حوض په موقف د حساب کې د منه میدان د حشر کې ځکه حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام وی پیزه با ولانم پا حوز بانده داغی او بو چی دی داغی او بو اگه داسی سپینی دی چه دا پایو نزیاتی سپینی دی او د گبین نزیاتی خوگی دی او من شریبه منو لمیز ما ابدا چاچی دی اوزل سکلو کلو نو بیا باغا چه تا تگی نش او بیاوی داغی سره چکم گلاسو نا پراتی دی اگه دا اسمان دستورو نم زیاد دی زما کسان برازی او داغی نا بسکل کئی پدې کې بس کسان ناروان شي په عالمو نه خو ودا معلوميږي چې دا زرمه د امت کسان دي نو فرشتي به واپس کی فلوزاد دن کما یزاد البعیر الضال پس بکړی شي لکه تړې چې پردیو خان د خپل پټی نه شړي بيزه پویم چې دا خو زمام ملګری زمام ملګری یو ملائک براته وی شي جی ستا امت کیو خو انک لا تدری ما احدث بعدک دا ته پته نشته چې ستانه رستو دي سور بدعات پیدا کړی وغه ته سنت و مستحب و ته ثواب غنو بدعات کړو بدتیان دي نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه مقام کې اغي تخیری کوي ښا سفارش ول نه کوي شفاعت ول نه کوي بلکې نبی علیہ السلام وی فاقول سحقا سحقا لمن غیر بعدی زویم تبعیدا غچاله چې زمان رستو دین بدل کو سنت زمانو خلقو ته د سنت او مستحب په شکل کې ښکارک اج کم زما سنتو نه داغینه د خلقو نفرت پیدا کی خو بیا بل خباثت دي کنه اکثر په بدعتی کې د ازواله موجودی یو خام مخالفت د سنت کوي نبی علیہ السلام دا صحابه یو کار نه کړی او عمل نه کړی دی کوي او خوته وي چې دا مستحب دی ثواب دی پکې ابلی غالي کم عمل چې د محمد رسول الله داغه د صحابانو ثابت دي نه دی پاره تنقید کوي دا غیر رد کوي ته سبق ګوري الله دې ګني دا غیر معلومی کی چې دا یو حوض دی په میدان د حشر کې نو حاصل دا دی چې په دنیا کې کوثر قران او نبوت دی او په آخرت کې کوثر حوض یا نهر دی چا چې په دنیا کې د قران نه خیر او هدایت حاصل کو نو په آخرت کې دا کوثر نه به بیا سیرابی حاصل کی کنه قاضی عیاض رحمه الله دی احادیث د حوض صحیح دی بالکل او ایمان په دې فرض دی او دا پنځه د اهل سنت والجماعت په ظاهر باندې حمل له تعویل پکې نشي کولی لکه دا خبره شیربینی نقل کوي او سراج المنیر والا نو مونږ تا ته ډېر خیر درکړلې نو فصلی لربک وانحر نو مونږ کو خاص رب لا وانحر او قربانی کوام دا ادب دی د پاره د اهل قران او فی سببی دا مانا اعطا د کوثر سبب دی د رستو د پاره چې عبادت بندنی او مالی د رب د پاره خاص کا په طریقه د آداب او د دعوت ال قران او په طریقه د شکر د دې نعمت پسوللی دګي پینځواله منځونه د اختر منځ د مزدلفه او ټول صلوات نفلیه داخل شو لربک په دې کې تعریض دی په مشرکانو چې مون سوغیم کوي لیکن خاص رب لنه کوي یا اجزاء د صلات غی کوي لکه قیام کوي رکوع کوي سجده کوي د پاره د معبودانو باطلو بوتان قبرونه نور سپمه و غیره نور سيزونه ته د هغه خلاف کوو غوري او ان هر او قرباني کوه د و خانو نه هر د و خانو یکا کپ مینا کیو کپ نور اوقات او مکانونو کی اپ دې کوم د عطف د وجنه لربک مراد دی فصلی لربک وان هر لربک دی اصل کی او مراد دا ځکه چرد راشی په مشرکینو چې غیم نهر او ذبح او نظر د غیر الله د پاره کوي او ذکر د نهر د وخانو او مراد د دینه ټول عبادت مالیه دي لکه سورہ نام کې تیر شوی دی او سل دوش پته کې او تفسیر د ون هر کې سره روایت نقلو او بعض کسان هغه پیش کوي اهل الحدیث کې بعض کسان پیش کوي خو کمزوري دي لکه روایت د علی رضی الله عنه مرفوعا نقل لې چ مراد د دین الله سپورت کول دي سینې ته پاول تکبیر کې بیا چې رکول دي بیا چې د رکون روچت شي اج سجده کوي او پاغې کوي چې دا زینت د مونږ دي ان ها زینت الصلاه هغه یو ګور حدیث کې ته ون هر معنا دا شو چې رکول دي ان کوه بل روایت ابن کثیر راول چې پای کې نو روایت داسې وو چې په مونږ کې لاسونه د نهر د لاندې کېده، د سینې د لاندې کېده. خو ابن کثیر خپل وی دا حدیث منکر جدن دی، او لومبه روایت هم صحیح نه دی، بلکې ابن جوزی رحمه الله دا په موضوعاتو کې راوړلې. ا دې آیات کې هم ابن قیم په بدايه او تفسیر کې اته تاکیدات ذکر کړی دي. ارستو بیا هم خطیب شربینی راغون کړی تقریبا په شلو طریقو سره په دې مختصر غونډه صورت کې هغه اسالیب رئیسی دي او معانی رئیسی دي ډیر بهتر انداز سره خود علما او طلابو لپاره، ځکه بعضی د فیدی خبرې غدي چې هغه د ګرامر او د نحو سره تعلق ساتي د معانی سره. بهر صورت داسې فرعي مسلې چې هغه قران نه ذکر کړي، او خصوصا داسې مسلې چې په یوه کې جانبینو ته لیل شوی د صحابه، لکه دغه د لات کې هودو مسله شوه چې په سینه باندې کېدو کنه د نوم نه ښکته کېدو، دواړو غاړو ته چې روایت راځي او نظر پکې نو کمزوري دي، یو روایت هم صحیح نه ده. په دې وجه باندې امام ترمذی باب تړلې، باب ما جاء فی وضع الیمین علی الشمال، دا باب دې په بیان د دې کې چې مونږ ته ودرېږي نو خې لاس به بغس لاس باندې کېږي، خو دې پکې نشته چې کمزې به کېږي بره به کېږي. او کله چې کله حدیث ذکر کونو رست وي چې د صحابه بیا اختلاف دي، نو بعض صحابه دې ته لاړو چې غیوی د سینه باندې کېره د نوم د پاسه دي، بعض دې ته لاړو چې غیوی د نوم نه کته کېده، او کل ذالک واسع او دا ټول جایز دي. هم محدثین دي کنه علماء دې پوېږي دا مسلې په حقیقت باندې کنه، چې یو سړی که کته لاس نه ته بد مګنه، نو یو سړی برک دینو نه بد مګنه، دواړه صحیح دي، دواړه جایز دي. که یو په یو عمل کوي بل په بل باندې عمل کوي، دا دواړه رونه دي. یو د نبی رسول الله یو طریقه واغسته، بل یار یو صحابه څو صحابو دغه طریقه و دوه اغسته، ور دي نور صحابو او اغسته. نو دا ونه هر نو دغه دلایل چې کوم څوک پیش کین هغه غلط دي، ځکه د باب کې روایت صحیح نو. البته توزیع علی الصدر بارکی او روایت ابن حبان راول یا نور علما بعضی دغه تصحیح کوي، هغه څه گزاره کوي د دې په نسبت باندې دا هو وضعیت نس دی د روایت. ان شانئک هو الابتر، یقینا دشمن ستا خاص هغه دی بے خیرام بے خیر وای، دا نتیجه ده مخکې کنه. د دې وجه نه حرف عاد عبد الله نظر اوړې د کوثر معنی د عمل او دعوت په وجه او په اخلاص د عبادت بدنی او مالی، د دې په وجه بستا دشمن ابتر کیږي. په بل طریقه ته دشمن نشي والے، په دې طریقه به وي چې د قران بیانی په قران باندې عملی، نو دویم عبادت بدنی خاص کې الله تعالی، نو دریم عبادت مالی خاص کې الله تعالی. نو په کوم ملک کې او په کوم قوم کې او په کومه علاقه کې جزان ته مسلمان وي او شرک کې اخته دي، درګاونه دي پکې، قدم په قدم غیر الله ته سجدي دي، ژوندۍ عمر بابا ګان دي پکې، هغه په څنګه دشمن په مقابله کې کامیاب شي، هغه دشمن بیا نه ابتر کیږي. ابتر کې به په دې باندې چې دا صفاتونه پتا کې راشي کنه، ځکه وی چې کله دا رالو نتیجه به دای چې دشمن به الله ذلیل کوي. ان شان اگر هو الابتر، شانی اصل کې شنعان تاسو ته تیر شوی دی، ولا یجرمنکم شنعان قوم، کنه نو شنعان بغض ته وی کینه ته وی دشمنه ته وی. په دې مقام کې شانی ذکر کو، نو مې نه ذکر کړي چې فلان کې دې د پاره چې دا حکم ارغه چاته شامل شي چې دا صفت پکې موجود دي چې هغه د دین بغیز دی، د دین مقابل دی، دشمن د دین دی، د الله دی. او مقصد د دین هغه بغض کوونکی دی د نبی له سلام د ذات سره، یا بغض کوونکی دی داغه د هدایت سره چې قران او سنت دی، بلکې داغه د ذات سره پاسل کې چې بغض نو کړي، ها مشرکان هم نو کړي، مشرکان هم داغه په ذات خو خوږي په هغه کې کم صفاتونو. قران کریم ګواله فإنهم لا یکذبونک ولكن الظالمین بآیات الله یجحدون، دې ستاسو تکذیب نه کوي پیغمبر، خو د الله آیاتونه بدې شي، د الله د دینې بدې شي، د دې پیغمبر بدې نشي، خو د پیغمبر سنت او طریقې او داغه چې کوم هدایت راوړل انسانیت ته غیب بدې شي. هو الابتر، دا هو ضمیر فصل له او خبر معرفت او دلالت کوي په حصر باندې. دې کې اشاره ده چې ابتریت خاص ده په بغض کوونکو د حق پورې، او نبی صلی الله علیه وسلم او اهل قران ابتر نه دي. ابتر وی لنډي بوچی ته به خیره تا، هغه ته چې لکه پریشوي، هغه چې نسل قطعې، ځکه د دې تابعدار او د دې شاگردان تر قیامت پورې به جاری او د دې ذکر خیر وي. په دنیا کې په کروڑونو مسلمانان دي، او کنازري کې هر قسم دا غلطي راغله لا، لیکن په دې یو سیس باندې دا غټول اقرار دي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ادب داغه عزت تقریبا ټول هغه ځول ورپی سره مسلمان دي چې دنیا پار ګټ باندې خور دي، او د ابو جهل کاړو صحیح نسل شته په دنیا کې څوک دا ویلی هیڅ هغه زمانی کو کا پنی کونو کې څوک دا غن وسو کې راغلی نه غوم نه ځان نوم کټ کړی چې کور ته پاګه کې نه دا سي اکثر کا الله شيغه نسل ولا ختم کو دا ابو لهب نسل ختم کو دا عتبا او دا شیبه نسل ختم کو لیکن دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل نسل لا تر اوسه شته سید څه ته وی سید نبی له سلام نسب کې دی کنه سیدان چې ته مونږ وایو چې صحیح سید دی او داغه شجره د نسب محمد رسول الله ته رسی دا غینه دا پته لګی چې نسب یو واجب رزوینه نه دی د لور نومي ولې د محمد رسول الله سلام نسب خود دی کشره لور نه دی فاطمه رضی الله عنها نه کنه ته زینب رضی الله عنها چې کوم مشرا دا غینه منشته دا یو زوی مړو لوري وکشره بیا رستو علی رضی الله عنه کړي وا رقیه او کلثوم دواړه په عثمان رضی الله عنه باندې واده وي زینب رضی الله عنها په ابو العاص واده وا رستو بیا مسلمان شو او دواړه یو بل پسې په عثمان رضی الله عنه واده دي خو دا غیم سنشته څه بچینه دی پاتې شي صرف د فاطمه رضی الله تعالی عنها حسن او حسین دو پاتې شو محسن مړ شو او بیا دا غی نسل په کتر روان دی لا تر اوسه پورې او تر قیامت پورې وي او دا به هم یو بل غاړه تاغه تابعدار چې غی د محمد رسول الله په یو سنت باندې ځان قرباني او تر قیامت پورې تا شانی به ابتری کوم ستا بغیز دی پتر پلی کول ته وی کنه ابتر په انسانانو کې دوی چې لا ولدي بچی لري زمون خلکو هغه ته وی چې زوی یې نه نو خلکو یې میراث ته میراث نه دی میراث هغه چې لوریم نه زوی هم نه نو میراث هغه ته وی چې بچی لري نشته او په سارو کې به لکه ته وی کا او په نور کارونو کې به خیره ته وی لیکن په الفلام سره دل تراول دی الله تر صرف ابتر نه دی ویلی اشاره د کمال بتر تا چې ډیر قطع علی کنه ډیر به خیره دی الله مالوزی تفسیر روح المانی کې شیخ الاسلام وی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله دا غنه نقل کو چې ابتر دې د هر خیر نه د اهل او مال نه به ابتری اغه و دې اس فائدہ نشي ور کولې جون به ابتری پاګه کې توخه د اخرت د پاره نشي جمع کولې رو به ابتری پاګه کې خیر او ایمان نه ټینګيږي اعمال به ابتری د تبه ثواب نه ملایږي ابتر به د انصار او اندادیانو نه سوب بد د سره مدد نشي کولې اکثر به د ټول عبادتونو د هغه لذت او حلاوت بنومي اگر چې ظاهر کې عبادت کوي او دا سزا ده هر هغه چا چې بغض کوي دا هغه سره چې رسول الله راوړل دي لکه څوک چې پایاتونو د صفاتو کې تاویلونه کوي دا رنګه کم چې قران او حديث باندې استدلال کوي نو دا سړی ته نفرت کوي چې مړه موایا قران او حديث او قران او حديث بل څه خبره نشته وي دا څه ټونه لوي دې ټونه وي کته وي قران او حديث زما دلیل دی دې په سی بروانیم دې کې راته وغه زر سره ملګری مې یاره تخې ملګری شه هغه سوې دار سره ټونه جوړه کړی دا هغه ته ټونه وای ناکاره سړې دې دارنګ سوک داسې دي چې صوفیا ځان ته وای صوفیان دې غناګانې اوري رقص کوي او د قران دا اوري دونه تنټینګيږي نور کتابونه ترخ کې نیولې دا هغه اوري دوه باندې خو خوشحاليږي خو مهندې به سټی راټټي لیکن دا الله کتابه بدشي بلکې تر دې دا هغه د خلینو داسې روزي چې دا قران چې کمزې بیانېږي نو هلته کې نفرت پیدا کی نفرت پیدا کی دا نفرت کتاب دی معاذ الله عقل وی دا فساد کتاب دی تیسرا فساد پوری چې دا الله کتاب دا فساد شینو دنیا کې او بیا کم کتابی چې غدا فساد نه نور کتابونه د انسانانو غیله تا دوره ترجی ورکړه چې د محمد رسول الله سنت چې کم صحیح او دا الله کتاب دې کته وغرزه هر څوک چې کائن من کان دارنګ سوق چې خبرې د خلقو او دارنګ نور علمونه له قرآن او حديث باندې غرواله ورکي کته ته حديث کې راغلي غي زمو مشر داتینه وي زه خپل شیخ پسې روانم زه خپل مشر پسې روانم زه خپل لانکی امام پسې روانم حديث مديث ته نه ګورم وي ما حديث سره څه کار دی ادا صحیح غړون مقلد شي داغه دلیل سره څه کار دی په دلیل څه کوي چې ته اندوان او چې ته توتان نو دا ټول اصل کې ابتر کې داخل لیکه دا د ابتر افراد دي کنه سوچ وته بیا کوا یقینا دشمن ستا خاص هغه به خیر ده لنډي بوچه ده دا غي ذکر به دنیا کې نه پاتې کیږي بیا اهل علم وی دا صورت په ظاهر کې لوکي ښکاری لیکن دې ډېر معانی وبانه مشتمل دي د بلاغت او ډېر اسالیب دي پکې او بیا سراج المنیر کی شیربینی د دې صورت دلان ده سلورم جل 2568 کې تقریبا شلو پوری ذکر کړی دی چې هغه ډېر اوږده خبره ده او د علما او طالبانو لپاره بیا وته ګوره ان اعطینا کلکوثر یقینا مونږ درکړلې تا ته ډېر د فائدې شه ډېر خیر کثیر ډېر لوی خیر فصلی لربک نو مونږ کا خاص رب خپل لره وان هر قربانی کوا دا غپن مان نه دبل چانا ان شان یکا یقینا دشمن ستا هو الابتر خاص اغه به خیرام